vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gözlerinin yedi rengi hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar bağ bozumunda şarabı ah senin gözlerinden içti. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Efendim herkese günaydınlar. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden yine bu haftada sizlerle birlikteyiz. Daha doğrusu pazartesi günü saatlerimiz 10.04 geçmekte ve yine güzel şarkılar ve türküler eşliğinde karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca da böyle olacak. Umarım iyi bir hafta olur. Bugün hakikaten yer gök gri, gri bir İstanbul'a uyandık. Yağmur minik minik belki pıtır pıtır düşüyor ama çok da yağış yok işin açıkçası. Rüzgar da yok. Yer gök gri herhalde tam bir tanım olarak söylemek gerekirse bu. Meteorolojinin uyarıları var mı derseniz hemen söyleyelim. Kuvvetli yağış uyarısı var yine her zaman olduğu gibi. Öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde. Akşam saatlerinde ise Antalya'nın doğu ilçeleri Alanya, Manavgat, işte Gazipaşa, Serik gibi ve Hatay çevrelerinde, gece saatlerinde ise Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyormuş. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa haberiniz ola diyelim. Öte yandan sel ve su baskını, görüş mesafesinde azalma, deniz ve kara ulaşımında aksamalar gibi durumlara da dikkat deniliyor. Yani ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte diyor. Buzlanma ve don olayı ise gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesi beklendiği belirtiliyor. Yine başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar uyarılmışlar. Marmara bölgesine gelince parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, İstanbul 9 derece bugün. Radyo Hava. Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Canım satma bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Pişman olur dönersin bana. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Gözünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim. Satma bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Efendim bu iş olamaz dedi. Eskilerden bir şarkı Öykü Gürman tarafından seslendirildi. Biraz gündeme bakalım dilerseniz, ne var ne yok. Dünkü derbi herhalde birçoğunuz izledi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan yılın son derbisinde gülen sarı kırmızılılar oldu. Çok futbolla alakam yok ama gündeme dair bir haber dün akşamdan kalan. Ne diyelim, Galatasaraylar sevindiler, Fenerliler üzüldüler. Ama hayatta kaldığı yerden devam ediyor. Tabii herkes böyle kayıtsız ya da umarsız değil. Bunun derbi sonucunda hemen ardından, daha doğrusu işte Galatasaray storlara saldırılar olduğu. Öte yandan bilmiyorum, haber bültenlerini izleyebildiniz mi, akşam bültenini özellikle. Ardından bir tane de intihar var. Enteresan tabii, insanların bu kadar anlam yüklü olması. Habere gelince, yılın son derbisinde dediğim gibi gülen Galatasaray oldu. Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray rakibini Bekir İrtegün ve Selçuk İnan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılar liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 5'e çıkarmış oldu. İlk haberimiz spordan yana oldu. İkinci haberimiz ise dünyadan. Chavez biliyorsunuz hastalandı haberiyle cuma günü sizlere aktarmıştık. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den bahsediyoruz. Küba'daki ameliyatından sonra işinin başına döndüğü belirtiliyor sevgili dinleyenler. Yani durumu, sağlık durumu oldukça iyi. Bunun dışında ilginç olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in ismini bir şekilde duymuşsunuzdur. Hiç bilmiyor ve tanımıyor olsanız dahi. İşte Adnan Menderes'in dosyasını 51 yıl sonra yeniden açıyor sevgili dinleyenler. Menderes'in avukatı Burhan Apaydın, meclis başkanlığına başvurarak müvekkiline iade itibar istedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre eski Başbakan Adnan Menderes'in avukatı Burhan Apaydın, meclis başkanlığına başvurarak müvekkiline iade itibar istedi. Meclis başkanlığı başvuruyu dilekçe komisyonuna havale etti. Komisyon Apaydın'ın dilekçesini işleme koyarak Adalet Bakanlığı ve Anayasa Mahkemesi ile yazıştı. Yazışmalar sonrasında da komisyon, Adnan Menderes'in yargılama dosyasının başbakanlıkta olduğunu belirleyerek gönderilmesini talep etti. Dosyanın ulaşmasının ardındansa iddiaların ve talebin incelenmesi için ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşan bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verildi. Komisyon, bilirkişi heyetinden gelecek rapor sonrası eski başbakan Adnan Menderes'in davasıyla ilgili son kararı verecek. Gelecek yanıtlar doğrultusunda Menderes'in idam kararının iptal edilip edilmeyeceği ve iade itibarı gündeme getirilecekmiş. Evet, söz konusu olan haber ilginç bir haber. Bugün itibariyle de Hürriyet gazetesinde yer bulmuş. 51 yıl sonra yaşama iade deniliyor. Pekala, sabah denilince ilk akla gelen türkülerden bir tanesidir Burçak Tarlası. Kardeş Türküler'in ilk albümünden dinliyoruz. Radyo Hava. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezan da sesi değil yar yar burçak yası var. Ezan da sesi değil. Değilsin. Kaç tarlası var? Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yavrum, kalkar giderim. Evini başına evini başına yıkar da giderim dedi. Feryal Öney solist olarak yorumlayan ses sevgili dinleyenler, kardeş türkülerden dinledik Burçak Tarlası'nı. Şimdi bir haber var ki Yanardağ mı büyük depremin habercisi mi, bu tartışılıyor. Marmaris'in Bozburun beldesi ile Yunanistan'ın Sönbeki adası arasında son bir ayda binden fazla deprem meydana gelmesi Türk bilim insanlarını harekete geçirdi. 12 bilim insanı Marmaris'te meydana gelen depremleri incelemeye aldı. Marmaris'in Bozburun beldesi ile Yunanistan'ın Sönbeki ya da diğer bir ismiyle Simi adası arasında son bir ayda binden fazla depremin meydana gelmesi Türk bilim insanlarını harekete geçirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nden yanardağ bilimi konusunda uzman bilim insanları araştırma yapmak üzere bölgeye geldiler. Evet, söz konusu bölgeyi 2005 yılından beri incelediklerini belirtiyorlar. 2005, 2006 ve 2009 yıllarında yine bu bölgede büyüklüğü 5.1'i bulan deprem ve depremcikler olduğunu hatırlatıyor Ercan. O gün için yapılan gözlemlerden yararlanarak bu bölge jeofizik açıdan çok ilgi çekici oldu. Çok dar alanda büyük bir deprem oğullaşması var. Bu deniz içi bir yanardağ kuşkusu verdi. Çünkü konum olarak yanardağın olabileceği bir yer diyor. Evet, Türkiye'de ilk defa bu kadar ayrıntılı bir çalışmanın yapılacağını dile getirmiş Profesör Doktor Ahmet Ercan. Çalışmaların sonucunu yorumlayarak bir rapor haline getireceklerini ve ilgililere sunup kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydediyor. Yapadursunlar araştırmalarını, bakalım sonucu hep beraber merak edeceğiz. Altından yanardağ mı çıkacak yoksa cidden bir deprem habercisi mi acaba? Yayınımıza Göksel'le devam ediyoruz. Uzaktan diyor. Bilmem lazımdı. Bu hikayeye bir son lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım ardın, aklıma sardım seni. Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin, bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan, uzaktan, hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Uzaktan dedi Göksel. Efendim, gündemden bir başka haberse işsizlik oranı %9'u aştı. Eylül ayında işsizlik oranı %9.1'e yükseldi. İşsiz sayısı 141 bin kişi artarak 2 milyon 539 bine yükseldi sevgili dinleyenler. İşsizlik oranı Eylül'de hem aylık hem yıllık bazda yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Eylül ayında 0.3 puanlık artışla %9.1 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Ağustos ayında ve geçen yılın Eylül ayında %8.8 olarak gerçekleşmişti. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin kişi artarak 2 milyon 539 bin kişiye yükseldi. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.2 puanlık artışla %11.3, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık artışla %4.8 olmuş sevgili dinleyenler. Evet, durum bu. İşsizlik oranı verileri, işsizlik oranı %9'u aşmış durumda. Çok hoş bir haber değil ama güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Zülfü Livaneli, Sevingül Bahadır'la seslendiriyor. Hep seni anar. Seni anar dedi Zülfü Livaneli. Dediğim gibi Sevingül Bahadır'la birlikte seslendirdi sevgili dinleyenler. 19 Aralık'a dair bir randevunuz var mı ya da bir programınız var mı bilmiyorum ama Türkiye'nin önemli müzik eleştirmenlerinden Naim Dilmener DJ kabininde olacak ve dünden bugüne muhalefet şarkılarını seslendirecek. Diyor ki ister gökyüzüne bakın, ister geleceğe, birlikte olmak ve birlikteyken şarkı söylemek her zaman iyidir diyor. Evet, saat 19 Aralık Çarşamba günü 20'de başlayacak olan etkinlik İstanbul Live'de gerçekleşecek sevgili dinleyenler. Haberiniz ola diyelim. Dünden bugüne muhalefet şarkıları çalacak Naim Dilmener. Özellikle muhalefet şarkılarından hoşlanır mısınız diye soracağım. Eğer hoşlanıyorsanız sanıyorum kaçırmazsınız bu etkinliği. Birlikte olmak ve birlikteyken şarkı söylemek her zaman iyidir. İster gökyüzüne bakın, İster geleceğe, 19 Aralık Çarşamba akşamı aynı şarkıları hep birlikte dinlemek ve söylemek için İstanbul Live'da bir araya geliyoruz. Naim Dilmener'in DJ setinin başında olacağı gecede Ahmet Kaya'dan Cem Karaca'ya, Bandista'dan Koma Denge Azadi'ye, Grup Yorum'dan Kızılırmağa, Türkçe'den Kürtçe'ye marş ve muhalefet şarkıları, türküleri dinleyeceğiz. Evet, Kum Gibi'den Terk Etmedi Sevdan Beni'ye, Avusturya İşçi Marşı'ndan Kızıldere'ye kadar bizi biz yapan marş ve türküler aydınlık yarınlar için söylenmiş, her zaman da söylenecekler diye ekliyor Naim Dilmener. Efendim nerede diye sorarsanız İstanbul Live Beyoğlu'da, A Cami Sokağı'nı bilirsiniz. İşte orada arz edenler İstiklal Caddesi Beyoğlu'nda gidip bu etkinliğe rahatlıkla katılabilirler. Muhalefet şarkıları demişken, Ahmet Kaya da demişken bir şarkı da biz dinletelim. Sen insansın diyor, Ahmet Kaya'dan dinliyoruz. Radyo Hava. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yanar olmuş yüreğin, nar olmuş lilişan. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yanar olmuş yüreğin, nar olmuş lişan. Sen insansın, sen insansın, sen insansın, sen insan. Sen insansın hey lişan, sen insansın, sen insan. Sen insansın hey lişan, sen insansın, sen insan. Sen insansın ey nişan, sen insansın, sen insan. Başlı kitaplar senin adına, en yiğit besteler seni söyler. Ağır başlı kitaplar senin adına, en yiğit besteler seni söyler. Dünyada şarkılar misali yaşayansın sen. Sen insansın, sen insansın, 2 milyar cansın. Sen insansın ey lişan, sen insansın, sen insan. Sen insansın ey nişan, 2 milyar cansın. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yelken gibi açılmışsın zalim rüzgara. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yelken gibi açılmışsın zalim rüzgara. Ey lişan, ey lişan, gülmüşem ağlamışam. Bir tutaklı olmuş olmuş dünyanın hali. Ey lişan, ey lişan, gülmüş hem ağlamışam. Bir tuhaflık olmuş dünyanın hali. Bir tuhaflık olmuş dünyanın hali dedi. Ahmet Kaya'dan dinledik, sen insansın dedi. Efendim, kültür sanat haberlerinin yanı sıra gündemden bir başka haberse Erevizyon. Erevizyon Türkler için hep önemli olmuştur, ola gelmiştir. Her Erevizyon şarkı yarışmasında herkes son dönem azalsa bile yine de işte merakla kim kazandı, biz kaçıncı sıradayızı merak etmiştir. TRT Genel Müdürlüğü Türkiye'nin gelecek yıl İsveç'te düzenlenecek olan Erevizyon şarkı yarışmasına katılmayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından da tartışmalar başladı. Sanatçıların değerlendirmeleri, işte halkın değerlendirmeleri ardı sıra geldi. Türkiye bu Erevizyon şarkı yarışmasına katılmayacak. Açıklama TRT Genel Müdürlüğü'nden geldi. Mayıs 2013'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek Erevizyon 2013 şarkı yarışmasına Türkiye'nin katılmayacağı bildirildi. Bu kararına gerekçe olaraksa yarışmada yapılan haksızlıklar gösterildi. Açıklamada Avrupa Yayıncılar Birliği'nin ayrıcalıklı üyeleri Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçlar dolayısıyla geçen yıl yarışma için izleyici oylarının etkisinin %50'ye indirildiği, bu ülkelerin yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarıştıkları belirtilerek bunun haksızlık yarattığı ifade edildi. Bu kararı Erevizyon'la özdeşleşen televizyon sunucusu Bülent Özveren değerlendirmiş. TRT'nin katılmama gerekçesinin haklı olduğuna işaret eden Özveren, değiştirilen oylama sisteminin Türkiye'nin aleyhine olduğunu belirtmiş. Ayrıcalıklı üyeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne benzeten Özveren şunları da söyledi. Katılmama kararı TRT'ye aittir. 4 ay önce genel müdür bir gazeteciye röportaj verirken yarışmaya katılmama kararının da seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Demek ki 2 Kasım'da İstanbul'da yapılan toplantının ardından görüşler değerlendirildi ve bu yönde karar alındı diyor. 2011'den sonra yapılan oylamanın hakikaten Türkiye'nin aleyhine işlediğini kabul etmemiz gerekiyor. Ben baştan bu yana ilk büyük 5 tabir edilen Büyük Britanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya'nın her sene biz katılırız demesi aynen Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi güvenlik konseyinin durumuna benziyor. Onlar veto ederse hiçbir şey yapılamıyor. Onlar çalıyor düdüğü diyor. Evvelden bu halk oylarıyla yapılıyordu ama 2011'den sonra %50'ye indi. %50 olarak da ihtisas jürilerinin oylarının alınmasıyla Türkiye'nin oyları düşmeye başladı. Zaten ilk defa katılmıyor değiliz. 76, 77, 79 yıllarında olmak üzere 3 defa katılmadık daha önce. Erevizyon şarkı yarışmasına bir şey olacağını zannetmiyorum. Nereden bakarsanız bakın 58 yıldır devam eden tek yarışmadır dünyada demiş. Bu arada 3 ülke katılmayacağını açıklamış. Bugün Bosna Hersek'te maddi nedenlerden Erevizyon'a katılmayacağını açıkladı. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Portekiz ve Polonya'da daha önce 2013 Erevizyon şarkı yarışmasına katılmayacağını duyurmuştu. Henüz resmi bir açıklama gelmese de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin de yine ekonomik kriz nedeniyle yarışmaya katılmaması gündemde. Anımsıyor musunuz peki kimler geldi, kimler geçti? Ali Rıza Binboğa'nın Yarınlar Bizim şarkısından Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakikasına, Ajda Pekkan'ın Petrolünden Modern Folk Üçlüsü'nün Dönme Dolabına, MFÖ'nün Aşık Oldum Diday Diday Dom'dan MFÖ'nün yine Sufisine, işte Gruppa'nın Bana Banasından Kayahan'ın Gözlerinin Hapsindeyim'e, Şebnem Paker'in Dinle şarkısından Serta Berener'in Erivayet'teyken şarkısına ya da Athena'nın For Real'ına, geçen yıllarda Manga'nın katıldığı şarkıyla en son Bonomo'nun katıldığı şarkıya kadar birçoğu aklımızda ama en çok galiba hani Erevizyon denilince daha doğrusu bizim kuşağın ve benim ilk aklıma gelen Ajda Pekkan'ın o Petrol şarkısı oluyor. Bu haberin ardından bir dinleyelim derim. Şöyle eskilere de uzanmış oluruz. Sen gelmeden önce her yer karanlık, dünyasız dünya durgundu bilmem niçin. Her yerde aradım tatlı bir ışık, bir ateş bu gönlüm ısıtmak için. Sen gelince sanki bir güneş doğdu. Radyo Hava. Aman Mart'tan Mart'tan başka laf çıkmaz dilinden. Neler neler çekiyorum senin elinden. Nice zengin diller düşmüş ardına. Düş başka, gerçek başka, yar olmazsın sen bana. Belki gideceksin bir gün gerçekten, işte senin ardından ağlıyorum şimdiden. O dönemler, Ajda Pekkanlı dönemler ve Petrol, Eurovision şarkı yarışması denilince benim aklıma ilk düşen şarkıdır sevgili dinleyenler. Pekala, tekrar bugüne dönüyoruz ve Çanakkale'nin kaderini değiştirecek projeden bahsetmek istiyorum. Çanakkale Boğazı'ndaki akıntı gücü kullanılarak boğazdan elektrik enerjisi elde edilmeye çalışılıyor. Bilmem haberiniz var mı? Proje başarıyla sonuçlanırsa kentin elektriği boğazdan karşılanacak. Çanakkale Boğazı'ndan elektrik enerjisi elde edilir mi? Bir enerji firması deniyor. Boğazdaki akıntı gücünü kullanarak elektrik enerjisi elde etmeyi amaçlıyor. Firma boğazın trafik hattının dışında kalan ve akıntı hızının en yüksek olduğu nokta olan Kepez Burnu'nda 30 yıllığına deniz arazisi kiraladı. Arazide kurdukları platformla da deneme ölçümlerine başladılar. Çalışmalar henüz devam ediyor sevgili dinleyenler. Tamamlandığında ise Çanakkale elektrik enerjisini boğazdaki akıntı gücünden alacak. Olursa gayet güzel bir durum. Evet, ne yapalım? Cem Karaca var listemizde şimdi de. Unut beni diyor. Unut beni, unut, arama. Sakla bu mendili, sakla. Anarsan bir gün eğer akarsa, gözlerindeki yaşı gözlerin. Ki yaşı silersin, unut beni, unut, arama. Sakla bu mendili, sakla. Thank you. beni dedi. Cem Karaca'dan dinledik sevgili dinleyenler. Yılmaz Güney'in bir öyküsü Salpa. Özgürlük arayışını inatla sürdüren bir delikanlı yan başlığıyla Salpa ismiyle oynanıyor tiyatro olarak. Maskara Tiyatrosu Yılmaz Güney'in özgürlük temasını işlediği Salpa ile sezona girdi. Yılmaz Güney'in romanından sahneye taşınan oyun sezonun en iddialı yapımı olarak karşımızda. Nazif Uslu'nun genel sanat yönetmenliğinde Maskara Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı Salpa adlı oyunu uyarlayan ve yönetense Halit Karaata sevgili dinleyenler. 17 Aralık'ta Su Gösteri Sanatları'nda gidip izleyebilirsiniz Aksaray'da. Çok nefis bir mekan, eğer arzu edenler varsa haberiniz olsun. Maskara.com'dan da ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz diyelim. Ve buradan Dünyanın Öyküsü'ne geçelim. Dünyanın Öyküsü 6. sayı yayınlandı. Hiçbir sayımızda dergimizin baskı sayısından söz etmedik. Oran hesaplamalarına girmedik. Dağıtım sorunlarını okura yansıtmadık. Yeni bir öykü dergisine ihtiyaç olduğunu öngördük. Ve heyecanımızı, hayallerimizi yeterince okura, genç usta yazara taşımaya, paylaşmaya ve birlikte bir dergi çıkarmaya çalıştık. İyi dergiyi baskı okur sayısında değil, içeriğiyle, biçimiyle derginin kalitesinde aradık. Bununla birlikte derginin sorunlarını konuşup tartışmadığımız söylenemez. İlk ve son kez belirtmemiz gerekirse ölü bir sistemi dirilterek yaklaşık 300 aboneyle yola çıktık. 1000 okura ulaşan bir edebiyat dergisi çıkarana şapka çıkarılır deniliyor. Gerçekten böyleyse pahalı bir dergi olmamıza rağmen ulaştığımız okur sayısıyla bir değil, 1,5 hatta 2 kez şapka çıkarılması gerekir diyor. Dünyanın Öyküsü olarak kendi etkinlik alanlarımızla bir edebiyat örgütlenmesini başlatırken öykü edebiyatına ne gibi katkılarda bulunacağımız konusunda bir fikrimiz, bir irademiz vardı. Kendimize özgü bir dergi pratiğiyle bir yılı geride bırakırken edebiyat dünyasına kazandırdıklarımız konusunda da bir fikrimiz var elbette. Hayır, bunları sıralamayacağız. Sadece tek bir soru soracağız. Sevgili öykücüler, dergi yayın yönetmenlerinin kapınızı çalmalarından mutlu musunuz? Dergi logomuz ve kapak tasarımımız konusunda eleştiriler var. Fiyatımız konusunda da telif veriyorsunuz, yeterince ilan alamıyorsunuz ve en pahalı edebiyat dergisinden %50 daha pahalı çıkıyorsunuz. 2 paket sigara parası ilgilisi satın alır denilebilir. Bu bir görüş. Bizim görüşümüzde şu: mümkünse derginin fiyatı sonsuza kadar aynı kalsın ama logomuz ve kapak tasarımımız değişsin lütfen. Dünyanın Öyküsü henüz yayınlanmadan dergiye ömür biçenler çıktı. Doğru ya, öykünün dergisi ya da dergileri vardı. Bize ne oluyordu? İyi ama 90'larda, 2000'lerde biz yok muyduk? Son dönemde öykü edebiyatı dünyasında kimler nasıl bir edebiyat edindiyse bunda az da olsa bizim de payımız yok muydu? Anlayabileceğimiz nedenlerle dergimize mesafeli duran öykücüler de yok değil. Arkadaşlarımızın bu tutumunu anlayışla, olgunlukla karşılıyoruz. Bu öykücülerimizden bazıları 7-8 sayfalık sözleşmelere imza atıyor. 5 yıllığına, 10 yıllığına yayın evlerine bağlanıyorlar. Sonra da yayın evleri tarafından verilen yemeklerde uzun masalara oturup yayın evinin yetkilileriyle özel masalarda yemek yiyen, çok satan yazarları izliyorlar. Galiba edebiyatın düzeninden memnunlar. Sustuklarında başlarının ağrımayacağını, yollarının açılma ihtimali olduğunu biliyorlar. Susmayıp köle yazarlık sistemine itiraz edenlere ne mi oluyor? Siz sözleşmenizi uzatmıyorsunuz, yayın evi sizin üzerinizden derginizi cezalandırıyor, ilanı kesiyor. Siz öyküye gönül veren sevgili okurlar, öykü edebiyatına canlılık getirdiğimize inanmıyorsanız batırın bu dergiye gitsin. Bizden edebiyatın egemenlerine biat etmemiz bekleniyorsa batsın onların dünyası, batsın bu dünya diyor. Efendim, Dünyanın Öyküsü'nün web sitesi açıldı. Arzu edenler bu web sitesinden, daha doğrusu yapım aşamasında ama bilgi babında yararlanabilirler. Şimdiye kadar çıkan sayıları bulabilirler, abone olabilirler. Özellikle öykü severlere iletmek istiyorum. Dünyanınöyküsü.com web siteleri bir tıklayıp girmenizi salık veririm hani. Bugün gri İstanbul dedik, yer gök gri dedik. Bugüne uyan bir şarkı Suzan Kardeş'ten dinleyelim mi? Böyle sabah sabah iyi gider diye düşünüyorum. Bilmiyorum, artık çay mı olur, kahve mi olur elinizde? Keyifli bir müzik molası. Radyo Hava. Thank you. ateş gibi yaktın beni der. Her gören göğsüme taksam seni der. Kimi ateş gibi Kardeşler yan yana, yere serilmiş yün döşeklerin içinde yatıyoruz. Hava çok soğuk. Kafamızı bile çıkartmıyoruz yorganın altından. Gözlerim kapalı. Cemelli ebemin çıkardığı sesleri dinliyorum. Seslerden ne yaptığını tahmin edebilirim. Sabah ezanı biraz önce okundu. Şimdi abdestini alıyor. Mırıl mırıl dualarla geziniyor evin içinde. Namazını kıldıktan sonra durmaz dışarı çıkar. Kapının önünden önce kürek, arkasından süpürge sesi geliyor. Karları temizliyor belli ki. Şimdi ses kesildi. Ahıra gitmiştir mutlaka. Birazdan içeri gelir ve doğruca yukarı çıkar. Annemi uyandıracak. Babama fark ettirmeden annemi ayak ucundan dürterek uyandırır. Annem kalksın ama babam uyanmasın. Oğluna kıyamaz çünkü. Aşağıya inerken konuşuyor kendi kendine. Güneş tepemizde. Hala yatıyor bunlar. Bu arada saat sabahın 5'i. Birazdan annem inecek ve sobayı yakacak. Şimdi tekrar dışarı çıkıyor ve çok geçmeden geri dönüyor. Yatakların yanına çömelmiş bir şeyler yapıyor. Elleri üşümüş. Yan yana yatan kardeşlerin ayak uçlarının sıcaklığından faydalanmak için ellerini yatağın içine sokuyor. Hepimiz de çığlık. Ebe, ayağımıza değme. Elleri donmuş sanki, ısıtacak. Ben bırakırdım ayağımı ebeme. Isınsın avuç içleri. Nasıl olsa okul dönüşü soğuktan moraran ellerimi onun kırışık, pütürlü ama sıcacık avuçlarına bırakacağım ben de. Üzerindeki çizgilerin meşakkat çizgileriyle karışıp kaybolduğu yorgun avuçlarına. 17'sinde evlenip 27'sinde dul kalmış ebem. Bir ömür boyu çalıştı. Avuçlarında bitmeyen bir gayret ve şefkatle de çekip gitti bu dünyadan. Çok küçüğüm. Yaz günü bir öğle vakti. Kızılırmak kasabanın ortasından insanı kendine çağıran bir coşkuyla akıyor. Annemden gizli ırmağa yüzmeye gidiyorum. Yıkanırken ıslanan donumu yol boyunca başıma sarıp eve kadar kuruttuğum günlerden biri. Dalgın dalgın yürüyorum. Kaymakam lojmanının önünden geçerken balkondaki genç kadın hafifçe eğilerek soruyor. Başındaki ne? Biraz duralıyorum. Kaymakamın karısı galiba. Cevap vermem lazım. Fısıldar gibi don diyorum. Niye başına sardın onu? Irmakta yüzdüm. Eve kadar kuruması lazım. Güneş başımda kolayca kurutuyor onun için. Neşeyle güldüğünü hatırlıyorum kadının. Irmakta yüzdüğümü yine de saklayamazdım ama. Çünkü tırnağın ucuyla çizilen deri her şeyi anlatırdı. Kızılırmağın ne yaparsak yapalım kaybolmayan ince çamuru vücudumuza sıvanır. Normal suyla yıkansak da bir türlü çıkmazdı. Ama o gün farklı bir gün. Gizli saklı bir ırmak değil bu seferki. Babam abimle beni yüzmeye götürmüş. Kumların üzerinde güneşleniyoruz. Yüzümüzde sıcak bir esinti. Babam ihtimal ki D vitaminiyle ilgili bir yazı okumuş gazeteden. Güneş ışığının faydalarıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Irmaktan avcuna su doldurup sırtıma döküyor. Başımı sıvazlayarak yıkıyor. Avcunun içinden akan sular güneş ışığında kırılarak yüzüme, gözlerime dağılıyor. Ne güzel. Çocukluğumun büyülü anlarından biri. Babamı vefatından sonra Avanos'a götürdüm. Onu yıllar önce birlikte yüzdüğümüz yerin hemen yanına yapılan caminin gasilhanesinde ağlayarak yıkadım. Avucumdan dökülen sulara güneş ışığı vurmuyordu artık. Avcumu açtım ve baktım çizgilerine. Güzel ellerini öptüm, beni yıllar önce okşayan ellerini. Karşıyaka, havada deniz ve manolya kokusu, iskele cıvıl cıvıl, üzerimde ince bir gömlek, çalıştığı iş yerine gidiyorum. İçeri girip sessizce dikiliyorum yanında. Mayo var mı? Mayo alacaktım. Duruyor bir an. İyi ama burası bayan giyimi. Erkekler için bir şey olmaz burada. İyi o zaman bayan için bir şey alayım. Belki birine hediye ederim. Sonrası Bornova. 18 yaşındaki bir kızın gece gülümsemesi. Küçük Park. Duvarın üzerinde yan yana otururken Edip Cansever'den iki dizi. Ertesi gün vapur iskelesinde buluşmak için alınan sözün sevinciyle öpülen avuç içleri. Sonra her sabah yağmur sularıyla saçlarını yıkayan bir başka kız. Montre meydanı. Yüzümde bir aquavelva kokusu. Emanet pantolon geceden ütülenmiş. Okula kadar avuç içinde tutulan ürkek bir el. Amfide avuç içi koklanarak geçirilen bir gün. Yıllar sonra aynı avucun içine sıkıştırılmış küçük bir not belki de. Hepsi bu. 12 Eylül, kralın askerlerinin mesaiye başladıkları ilk gündü. Epeydir hazırlandıkları belliydi. Ormanda sürek avına çıkmış gibi kovaladılar hepimizi. Köpekleri ve silahlarıyla. Arkada kalanlarımızı, ayağa takılanları, yorulanları birer birer vurdular. Zalim bir sakinlikle. Kaçamayanlarımızı sıkıştırıp bir köşeye canlı yakaladılar. Zincir, demir, sopa ve kablolarıyla kendi alçaklık sınırlarını test ettiler. Sağ kalanların daha sonra anlattığı binlerce hikayeden biri de Avanoslu bir kardeşimindi. Kaçıncı gündü hatırlamıyorum. Falaka ve dayaktan sonra kaldırıp başka bir odaya aldılar. Üzerimdeki her şeyi çıkarmamı istediler. Sonra buz gibi bir su ile yıkadılar. Soğuktan uyuşmuştum. Hemen arkasından da elektrikli işkenceye geçtiler. Odada başka biri daha var. Tanıyorum çocuğu. Onu da soymuşlar. Her birimizin de cinsel organına kabloları bağladılar. Açık uçlu diğer kabloyu da avcumuzun içine yerleştirdiler. Manyetoyla elektrik verecekler. Ne yapacağımızı ta baştan tembihlediler. Elektriği verdiklerinde ben aa diye bağıracaktım. Arkadaşıma sıra geldiğinde o da iyi diye bağıracaktı. Bizi anırtacaklardı yani. Zulümle abat olan akıbeti berbat olur. Yapıp ettikleri her şey arkadaşlarımın namuslu avuçlarında kayboldu gitti işte. Şimdi onlara bir baykuş gibi tünedikleri sandalyelerinde susarak kurtulacaklarını zannettikleri bir vicdan ve bitirmeye çalıştıkları zavallı bir ömür kaldı. O günlerde kalacak hiçbir yerim yoktu. Ne yurtlar ne de bir arkadaş evi. Son dersten sonra omzumda çantam hastanenin karşısındaki kahvede oyalanıyor. Sonra da acil servise gidiyordum. Üzerimde önlüğüm, acilde gönüllü çalışan hevesli bir tıp öğrencisiydim artık. Gece yarısını epey geçtikten sonra da yavaşça ortadan kaybolup kabinlerdeki hasta yataklarından birinde uyuyakalıyordum. O günlerden bana sıkı bir acil deneyimi ve birçok hikaye kaldı. Yağmurun hiç bitmeyeceğini zannettiğim gecelerden biriydi. İlaç içerek intihar etmiş hamile genç bir kadın getirdiler Manisa'dan. Çok hafif bir nabzı vardı geldiğinde. Acildeki ekip hemen resüsitasyona başladı. Doktor hemşire epeyce uğraştık ama genç kadını kaybettik. Yapacak bir şeyin kalmadığı anlaşıldığında kısa bir sessizlik anı olur. Kullandığınız alet ve edevatı ilaçları toplamaya başlarsınız. Hasta yakınları kapının önünde kaygılı. Duvara yaslanmış dururken bir ara gözüm acil hemşiresine takıldı. Biraz önce kurtarmaya çalıştığımız genç kadının avucunu açmış, dikkatlice inceliyordu. Ne yapıyorsun der gibi baktım. Hep merak ederdim avuç içi çizgilerini. Kadının avucundaki hayat çizgisine bakıyordum. Gerçekten de kısa mı diye konuştu hemşire. Tuhaf bir duyguyla yanına vardım kadının. Eğilip baktım gövdesine ve avuçlarına. Karnındaki yükseklik hemen belli ediyordu kendini. Henüz ilk aylarında bir çocuk, şimdi yaşamıyordu işte. Annesi onu da alıp götürmüştü yanında. İçimde hiç çizgisi olmamış avuçlarıyla bir çocuğun sızısı dünyanın ortasındaydım artık. Efendim Ercan Kesal, tanır mısınız? Tanırsınız herhalde. Son günlerde yazdığı yazılarıyla inanılmaz keyif veriyor hafta sonlarıma. Radikal gazetesinde. Tabii Ercan Kesal denilince daha çok sinema severler. Evet, son dönemin iyi oyuncularından diyebilirler. İyi bir yönetmen olacağı kesin. Çünkü hedefi bu. Ama bunun dışında elbette o bir doktor ve hikayeleriyle karşımıza çıkıyor. Geçmişten esintilerle. Ercan Kesal avuç içleriyle ilgili böyle kısa kısa hikayeleriyle bu hafta sonu bizlerleydi. Ben de istedim ki biraz avuç içlerimize bakalım. Bakalım geçmişten ne anılar bulacağız avuç içlerimize dair. Geldik programın sonuna, veda vakti. Elbette ne olursa olsun mutlu olalım diyeceğiz. Ezgi'nin günlüğüne sözü bırakacağız. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Radyo Hava. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.